dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sędziowie Sądu Najwyższego wyłonili 5 kandydatów na pierwszego prezesa. Łącznie 316 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. W tym serwisie także korespondencja z Paryża. Mieszkańcy stolicy Francji dość luźno podeszli do noszenia maseczek ochronnych. W Sądzie Najwyższym dobiega końca procedura wyłaniania 5 kandydatów, spośród których pierwszego prezesa tego sądu wybierze prezydent Andrzej Duda. Zakończyło się głosowanie. Jego wyniki zna nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Tak, kilkanaście minut temu przewodniczący komisji skrutacyjnej, czyli liczącej głosy, przeczytał wyniki głosowania, podając w kolejności alfabetycznej, który sędzia ile dostał głosów. Sędziowie Sądu Najwyższego. Tomasz Artymiuk, liczba głosów 0. Leszek Bosek, liczba głosów 4. Tomasz Demendecki, liczba głosów 14. Małgorzata Manowska, liczba głosów 25. Joanna Miszczal-Konecka, liczba głosów 2. Piotr Prusinowski, liczba głosów 0. Marta Romańska, liczba głosów 0. Adam Tomczyński, liczba głosów 0. Włodzimierz Wróbel, liczba głosów 50. Dariusz Zawistowski, liczba głosów 0. To oznacza, że 5 kandydatami na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego są sędziowie, też w kolejności alfabetycznej. Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Miszczal-Konecka i Włodzimierz Wróbel. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym teraz lista kandydatów zostanie niezwłocznie przekazana prezydentowi, który wybierze pierwszego prezesa tego sądu. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Zdrowia w 2 dzisiejszych komunikatach poinformowało w sumie o 316 przypadkach zakażenia koronawirusem. Do 179 z nich doszło na Śląsku. Resort podał też, że zmarło kolejnych 11 osób. Dotychczas zanotowano prawie 21 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 1000 zgonów. Wyzdrowiało niemal 9 tysięcy osób. Jak donosi nasz korespondent, Paryżanie w dobie pandemii nie chcą stosować się do niektórych zaleceń władz dotyczących przepisów sanitarnych. Tam, gdzie ich naruszenie grozi wysokim mandatem, to przestrzegają obostrzeń. Tam, gdzie istnieje pewna dowolność, często rezygnują z noszenia maseczek. O czym z Paryża Marek Brzeziński. W transporcie publicznym zdecydowana większość nosi maseczki ochronne. Kontrolerzy postanowili jednak zbadać, jak zasady sanitarne są przestrzegane, gdy upał zachęci Paryżan do wychodzenia z domu. Na skontrolowanych ponad 2200 osób 86% nie nosiło maseczek, 10% nosiło je w sposób zalecany przepisami, a 5% na wysokości grdyki, bardzo niesanitarna wysokość. Największy taki odsetek był przy kanale Świętego Marcina, jednym z najbardziej urokliwych miejsc spotkań, ale także na Placu Republiki, w okolicach katedry Notre Dame, czy też w jednym z 2 czynnych podparyskich kompleksów leśnych w Lasku Bulońskim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka uruchomiło Telefon Zaufania i Fundusz Ochrony Macierzyństwa. Jak mówi Magdalena Guziak-Nowak ze stowarzyszenia, porady udzielane przez telefon zaufania są całkowicie anonimowe i może z nich skorzystać każdy, kto szuka pomocy dla matki w trudnej sytuacji. Mogą na pewno liczyć na dobre słowo dyżurującej psychoterapeutki. Pani, która tutaj dyżuruje przy telefonie zaufania, może też podpowiedzieć, do jakiej instytucji czy do jakiego konkretnego miejsca zwrócić się o pomoc w jakiejś konkretnej sprawie. Czasami jest tak, że mama jest tak przytłoczona tą sytuacją, że trzeba, żeby sprawy w swoje ręce wziął tato dziecka i ich też zapraszamy do kontaktu z naszym telefonem zaufania. Magdalena Guziak-Nowak dodała, że Fundusz Ochrony Macierzyństwa wspiera finansowo matki w potrzebie. Pomoc udzielana jest na podstawie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację. Obie inicjatywy można wesprzeć poprzez wpłaty na konto Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. To był serwis Trójki. A teraz w Trójce czas na serwis sportowy, który przygotował Mateusz Fusiarz. Druga kolejka Bundesligi po pandemicznej przerwie i druga wygrana Borussii Dortmund. Ekipę BVB do wyjazdowego zwycięstwa 2-0 z Wolfsburgiem poprowadzili zdobywcy bramek Rafael Guerreiro i Achraf Hakimi, no i pewnie też Łukasz Piszczek. Raz, że było czyste konto, dwa, że jednak jako kapitan sprawdza się całkiem nieźle. Gdyby utrzymał taką formę jeszcze przez rok, może jednak skusiłby się na powrót do kadry, choćby na samo Euro. Ale to tylko marzenia. A wracając jeszcze do Bundesligi, wszędzie dziś padały gole. Freiburg 0-1 przegrał z Werderem, Borussia Mönchengladbach 1-3 z Bayerem Leverkusen, a Paderborn 1-1 zremisował z Hoffenheim. Trwa mecz Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt, a grają na przerażająco smutnym i pustym stadionie Allianz Arena. Czy w Niemczech brak kibiców na trybunach zaczyna już męczyć? Być może. W Ekstraklasie rozgrywki jeszcze się nie zaczęły, jeszcze nie wiedzą, jak będą de facto wyglądały, a już w PZPN-ie myślą o wpuszczaniu części fanów na stadiony. Natomiast w Hiszpanii spokojnie. Na ten moment wszyscy grzecznie i kategorycznie trzymają się wersji bez kibiców, bo na razie się cieszą. Udało im się przekonać władze do wyrażenia zgody na powrót ligi. La Liga rozgrywki ma wznowić 12 czerwca. Pod znakiem zapytania wciąż stoi powrót Premier League. We Włoszech też nie wiedzą, kiedy wrócą na boiska. Wiedzą natomiast, kiedy ma rozpocząć się nowy sezon. Dokładnie 1 września. I to dość przewrotne. We wrześniu miały się także odbyć rajdy WRC. Nic z tego. Zawody w Nowej Zelandii zostały odwołane. Zresztą rywalizacja w Japonii też nie dojdzie do skutku, a ta była przewidziana na listopad. Najbliższą imprezą cyklu ma być planowany na sierpień rajd Finlandii, ale skoro odwołują następne rundy, to chyba można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jaki los czeka Finlandię. Na koniec wioślarstwo. Nasi reprezentanci od kilkunastu dni trenują w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. W grupie, która ma zajęcia w specjalnych warunkach z powodu pandemii, są m.in. mistrzowie świata z czwórki bez sternika. Jeden z nich, Mikołaj Burda, liczy, że październikowe Mistrzostwa Europy w Poznaniu nie podzielą losu wielu innych sportowych tegorocznych imprez. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze taką nadzieję, że nie zostaną odwołane, tylko się odbędą i przyjedzie jak najwięcej krajów. Żeby się sprawdzić, wiemy, że dla sportowca najważniejsze są regaty i sprawdzanie swojej dyspozycji, czy ta forma jest na odpowiednim poziomie. Trening troszkę się zmienił, bo jak wiemy już teraz w tym okresie normalnym, jakbyśmy byli, to byśmy byli na wyższych tempach, byśmy wypływali na wyższym poziomie, na szybszym poziomie. Czwórka bez sternika jest jedną z sześciu polskich osad, która ma już zapewnioną kwalifikację do igrzysk w Tokio. Znów o sporcie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, chwilami intensywnie, lokalnie burze. W czasie burz wysoko w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 7 do 10 stopni, jutro w sumie od 13 do 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II Polskie Radio przedstawia unikatowe dwupłytowe wydawnictwo

Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zatrzymujemy się, podążamy cały czas przed siebie. Realizuje Michał Jakubik, wydaje Piotr Kordaszewski, a ja się nazywam Jędrek Kodymowski. Dziś znowu jestem z wami aż do 23. Troszkę postaram się podkręcić tą atmosferę, żebyśmy nie byli smutni w ten sobotni wieczór. A przed państwem Public Image Limited w piosence pod tym samym tytułem. Montowaniu Sex Pistols Johnny Rotten, czyli nasz Johnny Zgniłek, zmontował jeden z filarów nowej fali grupę Public Image Limited, którą właśnie przed chwilą żeśmy słuchali, piosenkę o tym samym tytule z pierwszej płyty, którą wydała. No i tutaj, proszę państwa, wystarczy tylko przypomnieć sobie perypetie, które działy się z samą grupą Sex Pistols, która w gruncie rzeczy wydała tylko dwa albumy, a jednak do dzisiaj jest o niej głośno. A ja proponuję teraz Sneaker Pimps i Six Underground. Go nowhere. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I want you so bad. I want you. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you. I want you so bad. Yeah. Trzask, prask, skończył się numer nagle, stąd ni zowąd. Jest takie urwanie. Słuchaliście państwo piosenki I Want You, zespół The Beatles z białego albumu, zremasterowanej, na nowo zmiksowanej. No brzmi to po prostu tak, jakby było nagrane w naszych czasach, bo to są piosenki ponadczasowe, których się czas nie ima. A przed państwem piękna Neni Czary z Jusundurem w piosence 7 Seconds, zresztą w wielkim przeboju minionych lat. Posłuchajmy. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. poważne tematy, ale utwór piękny, naprawdę się tego fantastycznie słucha. A przed państwem Republika, tylko ta brytyjska, Ready to Go. obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Brian Ferry, zawsze na propsie, moi drodzy, program trzeci Polskiego Radia, to jest Apteka Nocna, ja się nazywam Jędrek Kodymowski, a przed wami Moloko i The Time Is Now. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing much time. Please make the rain stop. And the atmosphere is charged. Oko, ten głos, kiedy słyszę, od razu mi się kojarzy z fantastyczną imprezą, na której wszyscy czują się swobodni i naprawdę jest miło. Nie ma zadęcia, nie ma takiego ciśnienia, że nie wiadomo jak się zachować, stać skleszczony po środku sali, tylko po prostu można rozmawiać ze wszystkimi. A teraz podniesiemy trochę ciśnienie, przejdziemy do prawdziwego weterana, cesarza muzyki rock'n'rollowej, sam Iggy Pop z zespołem The Stooges, Down on the Street Remaster.